άφιξη της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο λοιμό της αρχαίας Αθήνας οι κάτοικοι στρέφονταν απελπισμένοι στην παλάδα Αθηνά για να διώξουν το κακό. Στην πανδημία που πολιορκεί σήμερα τον κόσμο ολόκληρο, καταφύγιο και όπλο μας είναι ο Φιδίας, ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης. Για την πανδημία, τι είναι αυτά τα εμβόλια? Ονομασίες των νέων εμβολίων είναι. Έτσι είναι τα εμβόλια. Έκανε το Φιδία. Έτσι δεν είναι οι κακοκαιρίες. Θα γίνουν και εμβόλια. Έκανε τον Καλλικράτη. Έχει ένα Φιδία σήμερα. Το μπούσι κάνει. Καλώς ήρθατε, είναι Πέμπτη. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι από τις χθεσινές εκδηλώσεις. Είχαμε κάτι αρχαιολατρικές εκδηλώσεις χθες στην χώρα μας. Γιατί δεν είμαστε Έλληνες? Είμαστε Έλληνες. Να μην γίνει. Όχι να έχεις γίνει. Έχεις θέματα. Κανένα... Μήπως να μην αφωτιστεί Ακρόπολη στο σκοτάδι μέσα. Κανένα απολύτως θέμα. Να πάει να κάνεις τη δόση να είναι σκοτάδι εκεί. Κάποιος, όποιος. Ενώ αυτή την ώρα από το πολύ χτες, από τις Θερμοπύλες και την Ακρόπολη, πάμε και στο σήμερα. Αυτή την ώρα έχει το συλλαλητήριο κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Κάτι δακρυγόνα, κάτι χημικάκια πέφτουν στην πλατεία Συντάγματος. Διότι χτες φάγαν ξύλο οι γιατροί, σήμερα οι μαθητές, οι μελλοντικοί γιατροί. Δεν έχει σημασία. Όποιος είναι, πρέπει. Το ξύλο πέφτει σε εκείνη την περιοχή. Όποιος πάει στην περιοχή θα το φάει. Και να σου πω. Ξέραν ότι εκεί πέφτει ξύλο. Εκεί πέφτει πας, ξύλο. Αφού η βροχή ξύλο. Τι πας, έτρωγε. Και να σου πω, τους μαθητές δεν τους έχουμε χειροκροτήσει ποτέ. Ενώ τους γιατρούς τους χειροκροτήσαμε. Ναι, να φάνε διπλό ξύλο οι μαθητές. Τι είπε, το χειροκρότημα των μαθητών ήταν η μάσκα. Που έχουν κλειστά τα σχολεία και δεν μαθαίνουν γράμματα που λένε όλοι αυτοί που ταράζονται. Που όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία δεν μαθαίνεις γράμματα. Που θα έχει. Έτσι όπως λειτουργούν τα σχολεία στην Ελλάδα δεν μπαίνει, δεν μαθαίνει κανείς γράμματα, δεν τελειώνει το λύκειο και ξέρει ιστορία. Είναι φτιαγμένο για να μην μάθει πράγματα. Ποιος θα παπαγαλίσει κάτι σελίδες πρέπει να πει και τέλος. Μεμονωμένα και αποσπασματικά. Ποιος μαθητής ξέρει ιστορία τελειώνοντας το λύκειο? Η ύλη εντωμεταξύ σε μια τάξη, δεν θυμάμαι σε ποια τάξη τα μαθαίνουμε αυτά, τελειώνει πριν το Πολυτεχνείο αμέσως. Εκεί τελειώνει η χρονιά. Είναι φτιαγμένο. Μετά έχει το Πολυτεχνείο στις σελίδες, όντως. Μετά γίνανε όλα ωραία. Για κάποιο λόγο δεν προλαβαίναμε το Πολυτεχνείο. Γιατί προλάβαινες να καταλάβεις τι έγινε το 40. Όχι, έτσι κι αλλιώς. Ή τι έγινε το 20, ή τι έγινε. Τα πρωτόκολλα μόνο και τις ημερομηνίες. Και τις ημερομηνίες να πει σωστά την ημερομηνία, πότε έγινε η άλωση της πόλης. Α, εισιτήρια από το χάμο, δεν ξέρεις τι είναι η άλωση της πόλης, αλλά ξέρεις πότε έγινε. Ναι. Και βγαίνουν όλα τα παπαδοπαίδια που είναι υπουργοί τώρα. Χουντοπέδια και λοιπά. Μη λες έτσι τώρα για την Κεραμαίος. Δεν λέω για την Κεραμαίος. Α, δεν είναι. Βουλευτές, υπουργοί, δεν είναι μόνο Κεραμαίος. Την εκπροσωπεί άριστα αυτή την αντίληψη η Κεραμαίος. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά όμως και βγαίνουν όλοι αυτοί και καλά αγωνίζονται για την παιδεία και αγωνιούν και δεν πρέπει να είναι κλειστά τα σχολεία. Επιτέλους εκπροσωπείται και το κατηχητικό. Δεν έχει εκπροσωπηθεί στη χώρα μας πολλές φορές. 200 Επιτέλους. Χρόνια ιστορία το κατηχητικό ήταν πρώτο, πρέπει να σου πω. Αν κάτι εκπροσωπείτο. Ήτανε το κατηχητικό. Έχουμε και Υπουργείο Εκκλησιαστικών Θεμάτων. Κατηχητικού. Κατηχητικού. Χτες λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σε αυτές τις εκδηλώσεις και ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης και να τιμήσουμε και να θυμηθούμε τι έγινε στις Θερμοπύλες πριν χιλιάδες χρόνια. Καλέσαν τον Τζέραρντ Μπάτλερ ή όχι, πήγε έτσι? Νομίζω όχι. Που δεν... είχε κάνει τον Λεωνίδα. Ναι, τον τίμησε η Σπάρτη, δεν είδανε. Τον τίμησε μόνο η Σπάρτη και εμείς κάναμε εκδήλωση χτες για τις Θερμοπύλες. Ναι. Χωρίς τον Τζέραλτ. Τώρα εντάξει. Θέλω να ακούσεις ακριβώς τι είπε ο Κυριάκος και θέλω να μου πεις μόλις τελειώσει το ηχητικό τι κατάλαβες. Και το φως θα διαχέεται πλέον όπως βλέπετε σε τρεις ζώνες. Στο βράχο, ένα ορυχείο μνήμης, στο χαμηλότερο επίπεδο, στα τείχη, στο μέσον, ένα πυροδότη δημιουργίας, αλλά και μία αιώνια πηξίδα. Του Περικλή, ενώ οι χρωματικές διαβαθμίσεις στις ιατρικές συμβουλές του Ιπποκράτη θα τονίζουν στο εξής την παλάδα Αθηνά, αλλά και την πλαστικότητα του κάθε έργου. Σε τρεις διαστάσεις άλλωστε βιώνεται και ο ίδιος ο Φιδίας, το παρελθόν στην έμπνευση, το παρόν στον αναστοχασμό, απελπισμένοι ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης στην προοπτική. Τι κατάλαβες? Τι έπαθε πολύ δωρά. Τι κατάλαβες? Έπαθε πύρωνα πολύ. Όχι, να πεις τι κατάλαβες. Ακατάσχετη ποιήση. Τι σημαίνει απελπισμένη? Τι μπορδολογίες είναι αυτές? Απελπισμένη, προσπαθεί να αντιγράψει. Απελπισμένη ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης στην προοπτική. Τι θέλει να πει ο ποιητής, τι καταλαβαίνεις εσύ? Είναι σε ποιήση Μπογδάνου τα κείμενα. Διαβάζει το βιβλίο του. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του ερήτημου συναδέλφου. Τι? Δεν το έχω διαβάσει. Δεν έχεις πάει πανεπιστήμιο γι' αυτό. Διδάσκεται. Πού? Σε ποιο πανεπιστήμιο? Έξω. Στα φυλάδια. Λοιπόν, οπότε αυτά είπε ο Κυριάκος. Πολύ καλά τα είπε. Ποιος του τα έγραψε, ήταν πολύ ωραία. Πολύ, μεστά, πολύ, μπράβο. Δημιούργησε εικόνες, όλα αυτά και τα φώτα τα καινούργια της Ακρόπολης. Με LED είναι? Ναι, οι ότι λάμπες. Είναι με LED είναι. Α, ναι. Ποια παντού LED μπαίνουν. Μην είναι τίποτα πυρακτώσεως και είναι κατά του περιβάλλοντος, δεν θέλω. Όχι, όχι, είναι μοντέρνες. Έβαλε καμιά ανεμογεννήτρια για το φως ή θα πληρώνουμε ρεύματα. Αν κοπεί το ρεύμα. Ναι, που είναι υπεύθυνη η αδερφή του για τις ανεμογεννήτριες της χώρας. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω. Μην δίνεις ιδέες κάτω από την Ακρόπολη. Πάνε και κάτω από την Ακρόπολη. Αυτά. Πάνω από την Ακρόπολη. Έχει και ωραία βάση. Έχει έτοιμο τον Παρθενώνα. Καλέ. Εκεί αυτό. Φουτουριστικό. Οι κολόνες έχουν πέσει. Και θα κάνει και αέρα στα πατήσια. Άσε με τώρα. Να διώχνει τον ιό προς τα πέρα. Τα κουνούπια. Τα κουνούπια δεν θα τολμάει τίποτα. Απεντόμωση θα γίνει ωραίες σε όλη την Αθήνα. Ιδέες είναι αυτές. Βέβαια. Με παιδί μου έχει έτοιμη τη βάση του. Σκαρίφμα εκεί πέρα είναι έτοιμο. Έχει πατά πάνω. Σιγά έχει το λόφο. Κάτω θέμα, πέτρα. Τίποτα. Πέτρα σιγά. Και είναι και γκρεμισμένα να πει. Δες το λίγο. Πιο φουτουριστικά. Εγώ δες το βλέπω. Λίγο. Πώς το λένε, η κολόνα της Ακρόπολης, α πούμε. Μία από όλες. Ναι. Δεν είναι ίδια και ίδιο πάχος. Ο Κίωνας. Ο Κίωνας. Δεν είναι σε ίδιο πάχος με τον Κίωνα, θα λέγαμε. Τον σύγχρονο Κίωνα της ανεμογεννήτριας. Δεν έχεις πάει κοντά σε ανεμογεννήτρια να δεις. Έχω πάει πολύ κοντά σε ανεμογεννήτρια. Εγώ θυμάμαι. Είναι τόσο μεγάλη όσο το μέγεθος του Μητσοτάκη. Θυμάμαι στην Άξο. Του Κυριάκου. Ναι, ναι, τόσο. Τέτοιο μέγεθος έχει η ανεμογεννήτρια. Το limit είναι ο Sky. Το limit, ο ναι. Ο ουρανός ναι, που έλεγε χθες. Αυτό. Έχω στην Άξο όταν είχα πάει μια χρονιά. Το κανάλι εννοώ σίγουρα ο Κυριάκος. Όχι, τον ναι, ουρανό. Εντάξει, okay. Limit είναι ο Sky. Στην Άξο μια χρονιά. Δεν θυμάμαι που έμενα. Κάνει 100 που έκανε σερφ που πήγαινε. Ναι. Απέναντι είχε ένα λόφο, ένα βουνό. Και είχε ανεμογεννήτριες. Σε μια απόσταση τώρα 1000 μέτρα, 2000 μέτρα μπορεί, κάπως έτσι, δεν μπορεί να τα υπολογίσει και εύκολα. Το βράδυ λοιπόν ακουγότανε. Έκανε αυτό. Φου. Αυτό ή τίποτα έτριζε, ήθελε όχι, τίποτα λάθο. Όχι, ακουγότανε και έσπαγε την ησυχία που έχει η περιοχή, υποτίθεται. Γιατί δεν ήταν τουριστικό μέρος, ήταν πιο χωριό. Ήσουν καινούριο. Οι ντόπιοι έχουν απορροφήσει τον ήχο. Ναι, αλλά. Ναι, οκ. Okay. Δεν λέω την ομορφιά που βλέπεις αυτά τα τέρατα πάνω στα βουνά και τα κόκκινα φωτάκια το βράδυ και. Έλα μωρέ, καλό είναι αυτό. Έτσι κι αλλιώς με φεύγει και τη γανίλα εκεί στο νησί το καλοκαίρι. Από την πατάτα να την πατάτα όλη την ώρα στη χώρα της Νάξου να πας που είχε αυτή την τηγανίλα εκεί που όλη την ώρα φτιάνε. Ναι. Φεύγει όλο αυτό. Δηλαδή ένας μόνιμος απορροφητήρας. Το ίδιο την Εύρο σου πάει. Από την τηγανίλα στο Θεοδωρικάκο, πώς σου φαίνεται. Να πάμε. Γιατί να πάμε στο Θεοδωρικάκο. Γιατί χτες, τι κάναμε, γιατί μιλώντας και αυτός εκεί στις Θερμοπύλες, αισθάνθηκε την ανάγκη. Μιλάς στις Θερμοπύλες. Και όλο αυτό χωρίς το Λεωνίδα. Είσαι υπουργός. Περίμενε. Είσαι υπουργός. Πας να μιλήσεις για τις Θερμοπύλες. Το ότι είναι υπουργός ο Θεοδωρικάκος είναι ένα σκάνδαλο. Καλά, είναι άλλο. Τι δεν πρέπει να πεις. Μαλά. Πώς το λένε. Το έργο της κυβέρνησης δεν πρέπει να πεις. Ωραία. Σε εξαγγελίες. Κρατάμε αυτό. Το πρώτο και σπουδαιότερο είναι ότι οι Έλληνες. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες απειλές και τις μεγάλες προκλήσεις σε κάθε εποχή. Το δεύτερο είναι ότι η νίκη και η επιτυχία των Ελλήνων, όπως και κάθε οργανωμένης προσπάθειας, απαιτεί στρατηγική. Όπως αυτή που ακολουθεί στις προκλήσεις του σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το γλύψιμο σε αυτό το Μητσοτάκη από μέσα ενημέρωσης, από βουλευτές, από υπουργούς, έχει όριο. Δεν έχει. Μιλάς για τις Θερμοπύλες. Πες για τα παλιά, πες για τις στρατηγικές. Είναι ανάγκη να γλύψεις αυτό που είναι από κάτω και που σε έχει διορίσει. Τι ανάγκη σπρώχνει έναν σοβαρό άνθρωπο σοβαρό. Να γλύψει κάποιον. Έτσι. Ή πώς το κρατάει, τι συμφέροντα. Ποια συμφέροντα. Και γιατί δεν τον είπε κομψό. Αυτό ναι. Πήγε σαν βλάχος. Υπονόησε ότι πήγε γιούφτο στις Θερμοπύλες στη, που ήταν στην Ακρόπολη. Τα περί κομψότητας και εξωτερικά χαρακτηριστικά τα κάνουν τα site και τα μέσα ενημέρωσης. Τα εσωτερικά θέματα, στρατηγικές επιτυχίες, τακτικές κινήσεις είναι των πολιτικών. Έχουν μοιραστεί αυτά. Και ποιοι, η μεσία, ποιοι τον λένε, η Εκκλησία. Όλοι μαζί. Είναι υποδορίος. Υπάρχει από κάτω αυτό ότι μας σώζει. Είναι ο Μεσσίας. Γιατί δεν βγαίνουμε να χειροκροτήσουμε ένα βράδυ τον Κυριάκο, έτσι. Αυθόρμητα. Δεν το έχει προτείνει κανείς, Αποστολή. Το είπα. Βεβαίως. Σήμερα στις 10, στις 9. Στις παραστάσεις που κάνεις. Στις 10 λοιπόν, και τελειώνει 12 η χαρά. Να έχουμε ένα τρίωρο. Στις παραστάσεις που θα κάνεις από Νοέμβριο. Να χειροκροτήσουμε το Μητσοτάκη. Ένα λεπτό στο τέλος να χειροκροτάτε. Στο τέλος, στην αρχή για να ζητάει ο κόσμος. Μπράβο. Να χειροκροτάτε το Μητσοτάκη. Στο τέλος θα χειροκροτάγανε εμένα. Την Κυριάκο θα βάλουμε να χειροκροτάνε. Έχουμε και αυτά. Μα είναι και τα υπαρξιακά των καλλιτεχνών. Παρακαλώ. Αφού χειροκροτάμε τον Κυριάκο, θες να χειροκροτήσουμε και τον Σαμαρά. Έτσι. Δεν αξίζει. Τώρα, έτσι τη τάβλα που λέμε. Τι τάβλα. Ένα χειροκρότημα Σαμαρά, πάμε. Σαμαράς, το συμπαθεί, τον αντιπαθεί, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Η ιστορία θα γράψει. Σήμερα η Ελλάδα είναι στο ευρώ λόγω Αντώνη Σαμαρά. Πήρε το τιμόνι, έχασε το μάτι του, κουράστηκε φοβερά, τον έβρισαν, τον έκαναν, τον έραναν, κράτησε το τιμόνι γερά, η ελληνική οικονομία έσβησε και έμεινε στην Ευρωζώνη. Ναι. Άρα κάθε φορά που βγάζει το πορτοφόλι σου ευρώ και ξοδεύει ευρώ, πρέπει να λε και ένα άρα Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όταν σου έρθει η εφορία να πληρώσει που θα την πληρώσει σε ευρώ, θα λες άρα το Αντώνη Σαμαρά. Αυτό μπορεί να συνοδευτεί και με κίνηση. Μαζί πάει. Με κίνηση που θα ακουστεί. Ναι. Που θα ακουστεί. Όχι στο μιούτ. Και στον Ένφια όταν έρθει. Και στον Εύκα όταν σου έρθει. Στην τράπεζα που θα διαφοροποιήσει ο Σαμαρά. Αντώνη Σαμαρά. Οπότε πρέπει να τον δοξάζουμε όπως συνεχώς, λέει εδώ. Είναι συνεχώς. Χθες η βραδινή συνέντευξη στον Τάκη Χατζή. Αυτά είναι φρέσκα, δεν είναι παλιά δηλαδή του Αδόνιδος για του Σαμαρά. Η Φωτίου σήμερα το πρωί, τη θυμάστε Φωτίου. Κυρίως αν πας σε τουαλέτες που πληρώνεις. Εκεί να λες. Άρε Αντώνη Σαμαρά. Στην εκτόνωση πάνω. Ναι, ναι. Την κυρία Φωτίου τη θυμάσαι, τη Θεανό Φωτίου. Τη Θεανό, δεν θυμάμαι δεν γίνεται. Είχε πει ότι η ηγέτη σαν τον Τζίπρα βγαίνει μια φορά στα 100 χρόνια. Στα 100 χρόνια, βέβαια. Μήκε δεύτερο. Όχι. Α, έλα, με 100 χρόνια το πέπε. Μπορεί να συμπλήρωσε πριν, να ήταν στα 95, ξέρω εγώ. Δεν μα το έχει πει. Δεν το είπε, πότε συμπληρώνονται. Από πότε αρχίζει, από όταν γεννήθηκε ο Τσίπρα, από όταν έγινε πρωθυπουργό. Δεν ξέρω. Μήπω μάλλον. Είμαστε οι τυχεροί πάντω που τον ζούμε. Καλά, γιατί άμα τώρα θα έχει να λέει ότι ζήσαμε σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μιλώντα, αποκάλυψε πόσο δυναμική έχει γίνει η τακτική και η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση. Κύριε, ακούστε με τώρα σοβαρά. Εσείς νομίζετε, σοβαρά ρωτά λέω κι εγώ, και βλέπετε ότι επιχειρούμε να μπούμε στον κόλλο της κυβέρνησης. Αν η κυβέρνηση ήθελε πράγματι, δεν ήθελε κύριε Παυλόπουλε, δυστυχώς. Δεν ήθελε η κυβέρνηση. Να μπούμε στο... Ναι, το λέει εδώ η Φωτίου. Καλά, είναι και ομοφοβική έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι, η κυβέρνηση. Είναι κολλημένη τώρα, με ομέγα. Ναι. Κυρία Φωτίου, το είπε. Έχουμε δυναμικά θέματα και η αντιπολίτευση να ανεβάζει πολύ τον πύχη. Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ που βλέπω τώρα, η Ελίνα Κόλυβα, πόσο επίκαιρη είναι. Στην εποχή της πανδημίας. Στείλαν την Ελίνα Κόλυβα στο πανεκπαιδευτικό. Κάθε μέρα βγαίνει. Είδε η ΕΡΤ. Πάει σε νοσοκομεία, πάει παντού. Είναι πολύ μπροστά. Και στέλνει την Κόλυβα. Ποια να στείλει. Γεια σας, ήρθαμε στο γεροκομείο. Πώς λέγεστε, Κόλυβα. Όχι ακόμα. Όχι τώρα για το δελτίο. Όχι. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το. Αυτοί έχουν, αυτοί στέλνουν. Ναι, όχι, κατάλαβα. Είναι μπροστά. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική, ανεβάζει πολύ τον πύχη. Τον πύχη διάβασα και πολλάκι χθες. Και το Μίκη θα ταιριάζει. Ανεβάζει πολύ τον Μίκη. Διάβασα και πολλάκι. Πού διαβάζει πολλάκι, πού κυκλοφορεί πολλάκι μαζί με τη Βαβούρα. Το Φουμπού. Στο Φουμπού. Ακολουθεί τον Πολάκη. Κοίτα και περίγραψέ μου τη φωτογραφία που έχει αναρτήσει. Τον αντάρτη τον βλέπω κάτω. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αντάρτης. Κάτω και από πάνω στην κολλημένη φωτογραφία είναι οι αντάρτες, οι πραγματικοί. Γιατί αυτή είναι η πραγματική, γιατί δεν είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν έκανε αντάρτικο. Συμφωνώ ότι ο Τσίπρας είναι. Μέσα στην Ευρώπη όλοι. Συμφωνώ ότι. Πίτσα πάλι ο ΑΕΟΕ. Ναι, συμφωνώ ότι ο Τσίπρας. Και γράφει λοιπόν, αφού κάνει αυτό το συγκερασμό. Μεταξύ Τσίπρα και Αντάρτικου του 40 ο Πολάκης, λέει, δεν τα διαβάσω όλα γιατί είναι κάπως, και λέει, τώρα δεν έχει νόημα όλο αυτό, κάτσε να δει πώς το λέει. Ακατάσχετα. Λέγεται ότι το κάναλα. Αρχηγό έχουμε, κομματικούς επίτροπους ή ιδεολογικούς υπεύθυνους έχουμε πολλούς, καπετάνιους λίγους, αλλά έχουμε μαυροσκούφιδες, έχουμε ελάχιστους και αυτούς κυρίως χρειαζόμαστε την άλλη φορά. Mm-hmm. Ότι έχουμε τον αρχηγό των ανταρτών, ναι, των ναι. αντάρτικων δυνάμεων, mm-hmm. του Παμάρος που είναι ο Τσίπρας. Και αυτό που μας λείπει είναι μαυροσκούφιδες. Μάλιστα. Διάβασα ένα ωραίο tweet χτες. Για τους μαλά που έχει εκεί μέσα δεν είπε. Έχουμε και από αυτούς έχουμε. Πάει σύννεφο η μαλά. Ναι. Ναι. Διάβασα ένα ωραίο γιατί ζητάει ο Πολάκης μαυροσκούφιδες και του έγραψε εκεί μια κομμουνίστρια στο Twitter. Πηγαίνετε στη βάση της Σούδας. Έρχονται πολλοί Αμερικάνοι τέτοιοι που ανοίξατε κι εσείς το δρόμο στη βάση της Σούδας να επεκταθεί, να ενδυναμωθεί. Αυτοί δώσαν την Αλεξανδρόπολη, την Κάρπαθο και τα υπόλοιπα. Αυτή η κωμωδία λοιπόν, υπάρχουν ΣΥΡΙΖΕ που τα διαβάζουν αυτά και λένε ναι, κάνουμε αντάρτικο. Και έχουμε τον ΣΥΡΙΖΕ. Τι κωμωδία. Παρουσιάζουν τον Τσίπρα. Κάνουν τους Πασόκους να φαίνονται σοβαροί. Τι εκεί ανάγκη φτάσαμε. Έχει ο Τσίπρας. Προφανώς το Πασόκ είναι πιο σοβαρό, δεν υπάρχει. Τι ανάγκη έχει ο Τσίπρας να τον παρομοιάζει κάποιος με αντάρτη. Θα μου απαντήσεις, όποια ανάγκη έχει Κυριάκο, να το λένε Κομψό και Μεσσία. Δεν του χρειάζεται. Ψάχνει, και, χώρο και στον ένα και στον άλλον δεν χρειάζονται όλα αυτά. Για την κωμωδία χρειάζονται. Και γιατί μόνο στην κωμωδία προσφέρουν ναι. αυτά. Αν δεν ήταν και τραγωδία το περιβάλλον, θα ήταν ίσως πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Το πολιτικό σκηνικό, πού έχει πάει η Αποστόλη. Τον Αδύρ. Όχι, μια άλλη. Εννοώ στον Αδύρουμε τους. Κομψό Αστιακή Πέμπτη. Στον Αδύρουμε τους μαθητές. Σκέτο Αστιακή Πέμπτη. Σκέτο Αστιακή, ναι. Το κομψό πολιτικό... πάει παντού με όλα. Δεν ξέρω. Το πολιτικό σκηνικό λοιπόν. Στο Ζενίθ. Όχι, μετατοπίζεται. Πού? Θεωρείτε ότι η ιδεολογική σας υπόσταση είναι σε μια πρακτική εφαρμογή πολιτικής ανάλυσης που κάνετε στα κανάλια που βγαίνετε ή στα άρθρα που ενδεχομένως γράφετε, κοντά στο να φέρετε τη Νέα Δημοκρατία λίγο πιο δεξιά από ό,τι είναι και να την πάτε. Κάνετε έτσι, κύριε Γεωργιάδη. Είναι μια λίγο βαρετή ζήτηση. Πάρτε να την κάνω. Γιατί είναι βαρετή ζήτηση, κύριε Γεωργιάδη. Τι αφορά το κόμμα αυτό. Αυτό τον αφορά. Αυτό θα πάει να ψηφίσει αύριο. Αν την κάνουμε, μου λέτε αν την κάνουμε βαρετά. Την κάνουμε. Ο κόσμος πάει και ψηφίζει. Εγώ δεν θα ψήφιζα, ας πούμε, έναν ακροδεξιό. Μου το πείτε απότομα, θα κουβάλω τα κλάματα. Το ξέρω, δεν σας νοιάζει, γιατί το έχετε συνηθίσει, σας το λένε. Ναι, δεν θέλετε να τα κουβεντιάσετε αυτά, σας πειράζουν. Σας πειράζουν. Ό,τι θέλετε να κουβεντιάσετε. Είναι βαρετά αυτά, δεν είναι στο πλαίσιο. Να σας πω την αλήθεια, ποια είναι. Ναι. Να ακούσω την αλήθεια, την αντέχετε. Εγώ. Να αντέχετε. Όλο το πολιτικό μας σύστημα είναι δεξιότερα σήμερα από το παρελθόν. Εφόσον όλο μας το πολιτικό σύστημα στρέφεται δεξιότερα, το πάτε και εσείς. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία πάει δεξιότερα. Δεν την πάω εγώ. Δεν σας πιστεύω. Την πάει η νίκη των ιδεών μας. Η νίκη των ιδεών τους. Νικήθηκε η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Ναι, ναι, έχει νικηθεί. Η νίκη των ιδεών τους, έτσι το αντιλαμβάνεται ο Άδωνης. Στον Τάκη Χατζή είναι, πάει δεξιότερα το πολιτικό σκηνικό. Πού νίκησαν ακριβώς οι ιδέες, σε ποια μάχη, πότε δεν το είδαμε. Οι ιδέες αυτές είναι η υλοποίηση αυτών των ιδεών, είναι η εικόνα του να τρώει κάποιος από τον κάδο σκουπιδιών. Θεωρεί ότι αυτά τα χουντοσπέρματα είναι μια νίκη, ας πούμε, αυτές έχουν νικήσει αυτή η κυβέρνηση των χουντέων και των φιλελέρων και των ρουφιάνων. Αυτές οι ιδέες οδηγούν στον πόλεμο, αυτές οι ιδέες οδηγούν στην απεργία, στην ανεργία και στην απεργία μετά, στο λουκέτο. Στην μιζέρια που ζούμε, αυτές οι ιδέες οδηγούν εκεί. Ο ένας να και έχει. Και ιστορικά εκεί οδήγησαν. Πέντε άτομα στον πλανήτη να έχουν όσο όλη η Αφρική εισόδημα. Να έχει ένα Lear Jet και να το παίρνει να πηγαίνει να πιει μόνο καφέ και να γυρίζει πίσω. Και ο άλλος να ψάχνει στον κάδο ή να μην έχει να πληρώσει το ρεύμα και την ΕΙΔΑΠ. Οι ιδέες εκεί οδηγούν. Αυτές οι ιδέες οδηγούν εκεί. Οι ίδιοι τους παρομοιάζουν ως ιδέες ελευθερίας. Αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι για όλους. Είναι στο λόγο. Και γιατί νικήσαν αυτές οι ιδέες? Γιατί ήταν καλύτερη από τους προηγούμενους. Όχι. Ήταν καλύτερη γιατί, σκέτο. Γιατί οι άλλες ιδέες, οι απέναντι. Ξοφλήσανε. Οι αριστερές, όχι. Τι. Είναι κάτι. Αν ανοίξετε το λεξικό των μνημειώδες αρχαίας ελληνικής γλώσσας, τον Λίντελ εν Σκοτ, και πάτε στο λίμα δεξιός. Ναι. Λέει Γεωργιάδης. Όχι. Μακάρι να λέει, εδώ δεν λέει τίποτα. Λέει δεξιός. Ο ικανός, ο έξυπνος, ο αποτελεσματικός. Ναι. Αν πάτε στο Λίντελ εν Σκοτ, πάτε αριστερός. Ναι. Λέει ο Γρουσούζης, ο Τεμπέλης, ο αποτελεσματικός. Αυτό λέει ελληνική γλώσσα στο Λίντελ εν Σκοτ. Ναι. Στα αρχαία ελληνικά δεξιός και αριστερός αυτό σημαίνει, σας λέω τώρα. Αριστερός είναι ο Γρουσούζης. Ό,τι ερχόταν από τα αριστερά ήταν Γρουσουζιά. Το ξεχάσαμε οι Έλληνες, φέραμε τον τζίτα και το καταλάβαμε τον άσχημο τρόπο. Είναι Γρουσούζηδες, οι αριστεροί είστε Γρουσούζηδες. Και είναι γουρλίδε οι δεξιοί, α το πούμε. Το λέει αυτό που έχει πρόεδρο τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό... Μιλάει για γρουσουζιά. Γούρι που λένε. Που αν έχει πάει αυτή η χρονιά του ωραία που μα είπε καλή χρονιά την πρώτη μέρα τι του χρόνου. Το ήθελα, στάφη στι τρει του μήνα να το πει. Σε δίσεκτο έτο να σου πει χρόνια πολλά ο Κυριάκο. Ναι, εντάξει. Έχουμε ένα, έστειλε ένα mail ένα Κροατή, ο Άλεξ, και λέει. Έχει ωραίο γράψιμο, γι' αυτό το διαβάζω. Μετά την πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμού προχθές που μας ενημέρωσε ότι στα σχολεία τα παιδιά δεν κολλάνε γιατί κοιτάνε μόνο προς μία κατεύθυνση. Αγκύλωση, βάζει με ερωτηματικό σε παρένθεση. Χθες είχαμε άλλη επιστημόνισσα η οποία, αφού διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά δεν κολλάνε, συμβούλευσε να φοράνε μάσκες με τους παππούδες που πάνε να τα πάρουν και στο δρόμο αλλά και στο σπίτι. Για το αν θα φοράνε μάσκες όταν κοιμούνται δεν ανέφερε κάτι, λέει ο ακροατής. Εγώ πάντως το δεν κολλάνε και το να φοράνε μάσκες ακόμα και στο σπίτι θα ντρεπόμουν να το βάλω στην ίδια πρόταση, λέει. Και συνεχίζει. Για να μην ξαναγράφω, στο 48ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών έκλεισε τμήμα λόγω κρούσματος. Τα αδερφάκια τους, τα άλλα τμήματα συνέχισαν να πηγαίνουν κανονικά. Δεν κολλάνε τα αδερφάκια. Δεν κολλάνε. Όπως ξέρουμε, ναι. Έγινε απολύμανση μετά 8 μέρες. Όχι στο σχολείο, αλλά στην κλειστή αίθουσα. Ακτορό παραλογισμός, τι ζουν οι άνθρωποι. Ο ΕΟΔΗ πήγε να κάνει τεστ. Έχει ερωτηματικό. Γιατί να πάει, αφού κοιτάνε μόνο σε μία κατεύθυνση τα παιδάκια. Απαντάει μόνο του εδώ ο ακροατής. Μια και αυτοί, μόνο για τη δημοσιότητα ανησυχούν, κάντε μια ερώτηση στον αέρα. Ποιος πήγε και αν πήγε να απαντήσουν αυτοί, γιατί εγώ μπορεί και να υπερβάλλω λίγο, βρέ αδερφέ. Αυτά λοιπόν, όποιος ζει τον παραλογισμό. Μιλούσα σήμερα με έναν παράγοντα εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου. Εσύ. Του ειδικού μας εδώ, του Βενιζέλος, είναι το εκθεσιακό κέντρο. Ναι. Πιο πέρα είναι ένα μεγάλο πολυκατάστημα με ρούχα. Μιλάς με παράγοντες. Ένα μεγάλο πολυκατάστημα με είδη σπιτιού. Σε θαυμάζω. Και ένα μεγάλο πολυκατάστημα με είδη ηλεκτρικών ειδών. Τα ξέρουμε όλοι, έτσι. Μπράβο. Δεν ήθελες να κάνεις διαφήμιση από ό,τι κατάλαβα. Το κατάστημα, άμα τα δώσω θα το πούμε. Το κατάστημα του είδη σπιτιού. των ηλεκτρικών ειδών και των ρούχων λειτουργούν. Με μέτρα ασφαλείας, μάσκες και τα κολλάει, ναι. Το εκθεσιακό κέντρο κολλάει. Δεν λειτουργεί. Έχει εκθέτες. Έχει εκθέτες. Λειτουργεί η Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκη και θες να κλειδωθείς και αυτό. Λειτουργεί από το Μάρτιο. Παίρνουν οι άνθρωποι εκεί, τα 500 είναι σε αναστολή. Πού ανήκει? Στο Υπουργείο Αναπτύξεως. Και πάνε και λένε, όπως λειτουργεί το factory που είναι δίπλα το IKEA και ο Κοτσόβολος, να λειτουργούμε κι εμείς. Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω, τους πνίγει, είναι εργαζόμενοι, δεν είναι παράγοντες στο πάγο, είναι εργαζόμενοι. Όπως λειτουργεί εκεί και σε εμάς, εδώ με μάσκες, πώς μπαίνει δηλαδή και βλέπει τα έπιπλα στο ένα μαγαζί και δεν μπορεί να δει την έκθεση στο άλλο. Συγγνώμη, γιατί είναι ιδιωτική, κλειστό το ένα. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Μα ιδιωτική είναι και τα άλλα. Λόγω στραφούν στην Υπουργή Ανάπτυξη. Όχι. Προϊστάμενο, πολιτική αρχή. Πού είναι, στο Βασιλάκι είναι. Πού είναι. Δεν ξέρω, ιδιωτικό είναι, δεν έχει σημασία. Οι εκθέσεις δεν λειτουργούν, αλλά στον ίδιο χώρο, σε 3 χιλιόμετρα, τα έχει, τρία λειτουργούν. Το χωριό που λέμε, το εμπορικό χωριό. Ναι, για οικονομικούς λόγους, οκ, okay, πα με μάσκα, ψωνίζει, αγγίζει. Στο άλλο, άμα γίνει έκθεση που πάλι θα τα είχαν αραιά, και πιο αραιά θα τα είχαν τα στάντ, γιατί ναι, τους υποχρεώνει και έχει μεγαλύτερο χώρο. Γιατί το ένα και γιατί το άλλο? Είναι αυτός ο παραλογισμός. Γιατί σε όλα είναι παραλογισμός. 9 άτομα στην πλατεία. Δεν ξέρει κανείς τι ισχύει. 9 άτομα στην πλατεία κολλάει. Δεν κολλάμε. 25 στην τάξη δεν κολλάει, 50 στο λεωφορείο δεν κολλάει και 300. Στο αεροπλάνο 300-500. Και στο μετρό εκεί στο μετρό εκεί δεν κολλάει με τίποτα. Στην εκκλησία όπως ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Στην εκκλησία δεν το τολμάει κανείς να το πει αυτό. Έχεις ακούσει ποτέ. Συγγνώμη. Έχεις δει βίντεο να κολλάει κάποιος στην εκκλησία? Εκείνη την ώρα δεν το έδωνα να κολλάει. Και πάντα δεν υπάρχει. Τίποτα. Όλοι αυτοί που έχουν πεθάνει και αρρωσταίνουν και δεν πάνε στην εκκλησία. Τι είναι, τα αντίχρηστα γουρούνια είναι όλοι. Να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε με τις Θερμοπύλες. Ένα απόσπασμα από ένα βίντεο που έπαιξε χτες στη σχετική εκδήλωση. Ο παιδε σελήνωνείται. Μολόν λαβέ! Ελευθερούτε πατρίδα. Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερούτε δε παιδας. Σαν ελεύθερη πολιορκημένη. Γυναίκας. Η απόλυτη επανάσταση, γι' αυτό και μάχομαι. Θεόντε πατρό ονέδη. Σηκώσαμε το λάβαρο να πάμε μέχρι την πόλη και την Αγία Σοφιά. Θήκαστε προγόνων. Να ουρλιάζουν τα στούκας. Νην υπερπάντων άγων. Ήταν ή επιτάσσαγαμε τη φίλη. Εδώ θα πέσουν κορμιά. Τέρμα. Αυτό είναι σπαρτιάτες μου. Έτσι μπράβο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Επιστρέψαμε για πάλι. Της πέμπτης Ελληνοφρένεια. Σε περίπτωση δεν είχατε δει ημερολόγια. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Είναι και πρώτη του μήνα. Και όπως είπε εδώ τώρα η συνάδελφος μπήκε μέσα να μας πει καλό μήνα, αλλά είναι καλύτερος. Από τι, πόσο πια καλύτερος πια? Νομίζω θα είναι καλύτερος από τους επόμενους. Δεν είναι και δύσκολο. Από τον Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Εκκλησία κλέβει. Ναι. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. Το mail το οποίο το βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Χαλάρης ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε λίγο στην Πάτρα. Έχουμε καταλήψει σε σχολή. Άλλωστε οι μαθητές είναι κάτω στον δρόμο τώρα. Ναι. Να ακούω. Και τρώνε κάτι τα κρυγόνα. Από το ηχητικό. Γιατί να μην φάνε? Δεν είναι πολίτες. Καλέ να ανασάνε και λίγο από αυτή τη μάσκα που του έχει θυμώσει. Συνέχεια να μπει και κάτι άλλο έτσι κι αλλιώς. Κάτι, να ανοίξει τα πνευμόνια, τα ρουθούνια, να δακρύσει λίγο. Δεν κλαίμε σήμερα. Ναι, σήμερα κλαίμε στο Σύνταγμα. Για την παιδεία. Χθες κλαίγαμε στο Υπουργείο για την υγεία. Αύριο στην Πάτρα, λοιπόν, σε ένα σχολείο, είναι οι μαθητές από μέσα και πάνε οι γονείς απ' έξω. Θα ακούσουμε ένα γονέα με τι μιλήχιο τρόπο, πόσο γλυκά. Και τι δείχνει για το πώς αντιλαμβάνεται. Διδακτικά, πώς θα μεγαλούν τα παιδιά στο σπίτι. Ναι, προφανώς τι θα γίνει στο σπίτι. Με υπευθυνότητα, ωριμότητα. Και πώς εκεί που μιλάνε ομαλά, πώς ξεσπάει η ένταση. Ποιο λόγο δεν κλείσει το αγόρι μου το σχολείο? Σας έχουμε πει τους λόγους. Ποιος είναι ο λόγος? Θα σου φτιάξουν αίθουσα σε μια εβδομάδα. Όχι, μπορεί λοιπόν, να είχαν 6 μήνες. Ποιος είσαι εσύ που κλείσει το σχολείο? Είχαν 6 μήνες. Εσύ που δεν λογίσαι. Είχαν 6 μήνες. Φορολογούνται οι γονείς μου. Φορολογούνται οι γονείς και σήμερα οι γονείς μου να κλείσουν. Με ποιο δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα? Σε ρωτάω. Μη μου λες εμένα ηρεμίστε. Αυτά κάναμε. Αυτά κάναμε. Μαζέψτε τους τώρα. Μην γίνει άλυμος εδώ. Μην γίνει άλυμος. Αλλά δεν ξέρω που θα είναι τραυματίες τώρα. Μαζέψτε τους! Θα γίνει καμπένες! Λοιπόν, μαζέψτε τους! Αυτό που σου λέω εγώ! Τώρα! Συνένω! Κι άλλη σου σχολείο με τον παρα... Εντάξει! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ε! Ναι, α, όχι. Παρ' όλα αυτά το μαθητή από μέσα μιλούσε παντού, σε κανονικά. Δεν α, μαθητή, ναι. Και το τσίτο ο άλλο του ξεκινάει και του λέει φορολογείσαι. Δηλαδή, όποιο φορολογείται. Και λέει φορολογείται ο πατέρα μου. Πολύ σωστά το απάντησε. Αφενός και θα φορολογούμε μια ζωή από εδώ και πέρα. Αυτό ο τύπο. Για τι επιλογέ που έκανε ο χούλιγκαν πατέρα ναι, όλα ναι, αυτά τα χρόνια. Επειδή η Πάτρα έχει και προϊστορία με τέτοιου χουλιγκανισμού σε σχολείο. Έτσι κι αλλιώ. Πονέρα. Αυτοί οι γονεί πάνε με αυτόν τον τρόπο. Τα όρημα πλέον, παιδιά, γιατί εδώ φάνηκε πιο όριμος ο μικρός και ξέρουν ότι έχουν και σωστά αιτήματα και δίκιο έχουν και ξέρουν να το εκφράζουν και σωστά πια. Και πάει να του την πει και να τον συνετίσει έτσι, μπουκάροντας μέσα και σπρώχνοντας σίδερα και θρανίο ό,τι βρει. Αυτό νομίζει αυτός ο Ούγγανος. Μάλλον, προφανώς. Ήμουν περίεργος το παιδικό του παιδί, πώς ήταν. Ναι. Και τη φάση. Κάνα φοβισμένο. Και αν θα ήταν εκεί τώρα, μεγαλώνει, δεν ξέρω, θα του είχε επιστρέψει. Φοβισμένο, αποτυχημένο όν θα μεγαλώνει. Ένας τέτοιος πατέρας δεν μπορεί να μεγαλώσει τίποτα άλλο. Ένα φοβισμένο αποτυχημένο. Γιατί άμα φοβάσαι τα πάντα, είτε είναι μετανάστης, είτε είναι συμμαθητής. Και από ό,τι κρίνω από τον πατέρα. Είτε είναι μάσκα, είτε είναι οτιδήποτε, τι θα κάνεις. Από ό,τι κρίνω τον πατέρα και ευνουχισμένο σίγουρα. Εδώ είναι και ο πατέρας ευνουχισμένος από το δικό του σπίτι. Αλλά δεν έχει νόημα η ψυχαναλυτική προσέγγιση σε όλα αυτά. Όχι, γιατί είναι Πέμπτη και δεν είμαστε για αυτά. Ναι. Τώρα πάμε σε εθνικά θέματα. Ξέρουμε όλοι τι έχει ψηφιστεί. Ότι οι προδότες Σιριζέι ψήφισαν τη συμφωνία των Πρεσπών. Το ξέρουμε. Η οποία είναι μια ιστορική συμφωνία, αλλά ήταν για δύο ώρες γιατί μετά βγήκε από το χαρτί. Γιατί είναι προδότες. Τα έχουμε πει αυτά. Δύο α, χρόνια. Έχω πει γιατί είναι προδότες. Ναι, ναι, ναι. Α, είναι προδοσία. Και έρχεται τώρα αυτή η κυβέρνηση που τη χαρακτηρίζει σημαντική. Τη χαρακτηρίζει ο Πέτσας τη συμφωνία. Σημαντική. Εντάξει, τώρα συνέχεια του κράτους λέγεται ακόμα και στις δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά, την είπε σημαντική η συμφωνία. Ναι. Την είπε ιστορική, αλλά την είπε σημαντική. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες και μιλάει για αυτή την σημαντική, λίγο ιστορική, για δύο ώρες συμφωνία. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία είναι ωφέλιμη για τη χώρα μας? Είναι κακή συμφωνία. Όταν μας δοθεί η ευκαιρία και οι συσχετισμοί επιτρέπουν την αλλαγή της στα δύο κρίσιμα σημεία, που είναι η εθνικότητα και η γλώσσα, πρέπει να αλλάξει. Είναι μια κακή συμφωνία, όπως άκουσες. Ρηγμάτωσε η κυβέρνηση, δεν λένε τα ίδια. Δηλαδή είναι σημαντική σύμφωνα με τον Πέτσα, ιστορική σύμφωνα με τον Δένδια που μπήκε στο κοινό ανακοινωθέν, κακή σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Βρείτε τα όμως, κορίτσια, κάπου λίγο να υπάρχει ένα κοινό. Δεν πρόκειται να τα βρούνε, γιατί πρέπει οι χαχόλοι από κάτω να τσιμπήσουν από όλες τις μεριές. Από όλες τις μεριές. Η Ντόρα χτες είπε ότι αυτή την κακή, σημαντική και ιστορική συμφωνία. Όλα μαζί τα είπε. Όχι, δεν τα είπε, είναι τα μέχρι τώρα όσοι έχουν ακουστεί από αυτούς. Τι θα την κάνουμε? Άπαξ και υπεγράφει και ψηφίστηκε από τη Βουλή. Είπαμε επίσης πριν από τις εκλογές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σοβαρή. Όταν έχει υπογράψει μια διεθνή συμφωνία, αυτή η διεθνή συμφωνία θα τιμηθεί από τη χώρα. Είναι πολύ απλό. Δεν θέλαμε να το κάνουμε, έγινε, από την ώρα που έγινε θα την τιμήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είπα ότι αυτή η συμφωνία σε διμερές επίπεδο έχει τα προβλήματά της, σε βαλκανικό επίπεδο συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής. Δεν θέλαμε να το κάνουμε, έγινε, από την ώρα που έγινε θα την τιμήσουμε. Δύο φορές είπε, θα την τιμήσουμε. Την κακή συμφωνία που λέει ο Άδωνης. Παρατήρησε... Τη σημαντική όμως που λέει ο Πέτσας. Παρατήρησα ότι το σοβαρή το λέει όπως τα σοκολατάκια. Είναι το πάντα το σίγμα. Έτσι το λέμε σοβαρή. Εσύ πώς το λες. Νόμιζα το, μόνο... το σωροτήρι πώς το λες, ας πούμε. Σωροτήρι. Μπράβο, έτσι. Ναι, σωστό, σωστό. Αλλά νόμιζα δεν μόνο στα σοκολατάκια. Τη σως. Σως. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε. Έγινε το σώσε. που λέμε. Αυτό έχει διπλό. Έχει διπλό. Σώσε. Σωστά, σωστά. Και ο σωσμός. Ο σωσμός. Έχει τρία. Έχει τρία. Ο Άγιος Σώστη. Να τελειώσει αυτό, εντάξει, κάπου. Θα βρούμε. Ναι, ναι, ναι, πόσα. Όσα. Όσα. Οπότε. Τόσο όσο. Το να θα πάμε ένα σοκολατάκι τόσο όσο που κρατάει τη διατροφή μας. Λοιπόν, η Ντόρα εδώ λέει θα εντιμήσουνε. Ναι, να τιμήσουν. Την κακή συμφωνία. Θα πάρεις τώρα μία γεύση πώς είναι κάποιος να είναι Έλληνας πατριώτης, πολιτικός, που κάνει κουμάντο στον τόπο του. Oh. Και, ρυθμίζει τα θέματά του γιατί ασκεί υπερήφανη, εθνική, ανεξάρτητη εθνική πολιτική. Όμως για να την αλλάξουμε, για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να ελέγξουμε και να αξιοποιήσουμε μια τέτοια ευκαιρία, θα πρέπει να μην χρεωθεί η Ελλάδα το κόστος της καταπάτησής της. Ωραία. Αυτό ο ξένος παράγοντας το γνωρίζει που λέτε τώρα. Δηλαδή έχετε ξεκαθαρίσει στους Αμερικάνους ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εντάξει την τηρούμε τη συμφωνία γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά μας δοθεί ευκαιρία να την αλλάξουμε. Βεβαίως. Πάντως. Και τι σας λένε οι Αμερικάνοι? Ότι δεν θα μας δοθεί ευκαιρία, γιατί σκοπεύουν θα την τηρήσουν κατά γράμμα. Δηλαδή... Απλά και όμορφα, να τελειώνουμε. Συγγνώμη, εδώ όλοι αυτοί είναι εθνοπατριώτες. Κυρίως. Και μετά όλα τα άλλα. Το ρωτάει ο Χατζής, πολύ ευφυός, αν το έχετε ενημερώσει στους Αμερικάνους ότι κάποια στιγμή θέλετε να την αλλάξετε τη συμφωνία που θα τιμήσετε, όπως λέει τώρα, Άρτζι, Μπούρτζι και Λούλας. Και απαντάει ο άλλος ότι έχουμε ρωτήσει, το έχουμε πει. Λέγε, το λέει με ύφος. Βεβαίως, τους έχουμε ενημερώσει τους Αμερικάνους. Και σας είπα. Όχι, άκυρο. Ότι ξεχάστε το. Τι είπαν οι Αμερικάνοι, ότι η άλλη χώρα θα τηρήσει αυτά που έχει υπογράψει. Εγγυώνται οι Αμερικάνοι για την άλλη χώρα. Να θυμίσω ότι στην ψηφοφορία στη Βουλή ήταν μέσα ο πρέσβης ο Αμερικανός στα Σκόπια. Βέβαια. Και αυτός ρύθμιζε και 8 βουλευτές αλλάξανε κόμμα. Άρπαξε, ναι. Και τους άρπαξε τελευταία στιγμή. Ναι, τους άρπαζε και ήταν από πάνω. Και όλοι αυτοί λέγονται, μιλάνε για την Ελλάδα και για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και την ελληνική δημοκρατία. Κυρίως. Όλοι αυτοί που σκύβουν στον πρέσβη, απαντάει με καμάρι, έχουμε ενημερώσει και μόλις ρωτάει τι, μας διαβεβαίωσαν ότι. Θα έλεγε ότι αλλάξουν. Είναι ο ορισμός της εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι ο ορισμός της εθνικής υποτέλειας. Γιατί οι αξίες αυτής της παράταξης που μας έλεγε πριν, αυτό είναι. Η δύο στρατός σας, η Μακρόνισος είναι Παρθενώνας, με διώξεις τους απέναντι, σε αυτούς που πολέμησαν τον κατακτητή, και από εκεί και πέρα με ρουσφέτια, μίζες και ρεμούλες. Και συνεργασίες πάντα με τον κατακτητή και πλάτες. Φορέσαν απλά κοστούμι και κάνουν τα ίδια και χειρότερα με αυτά που κάνανε. Έχει όμως και μία συνέχεια όλο αυτό το πολύ ωραίο που έγινε στο Χατζή χτες. Γιατί παραμένει στόχος να αλλάχτεί αυτή η συμφωνία, η προδοτική που θα είναι σημαντική και θα την τιμήσουν. Ναι. Πώς όμως θα αλλάξει. Πάρουμε φαλάκι. Όχι ακριβώς. Όταν δοθεί η ευκαιρία να φέρω ένα παράδειγμα. Ποια είναι η ευκαιρία, δηλαδή. Φέρω ένα παράδειγμα. Ποια είναι η ευκαιρία. Απαντήσω. Αν είχαν κερδίσει οι άλλοι στα Σκόπια, το Βεμερό, και έλεγε καταγγέλνουμε τη συμφωνία, να αλλάζαμε. Δεν κερδίσανε, κερδίσανε. Ναι, εντάξει. Να σου κάνω. Αυτή είναι η ευκαιρία, δηλαδή. Αυτή θα ήταν μια περίπτωση ευκαιρία. Δηλαδή, είναι κακή προδοτική συμφωνία, θα την αλλάξουμε αν οι άλλοι αποφασίσουν ότι θα την. Και αν εκλέξουν το άλλο κόμμα. Άμα κάτσει η φάση που λέμε. Άμα κάτσει η φάση, θα την αλλάξουμε. Δηλαδή, βγαίνει εδώ, κάνει συλλαλητήρια, φορά περικεφαλές, κάτι σημαίες, κάτι ξεβράκωτους που κυκλοφορούσε. Μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Εμβατήρια στις συγκεντρώσεις. Θα την αλλάξουμε τη συμφωνία την προδοτική, αλλά οι άλλοι να το αποφασίσουν. Όχι εμείς. Και ο πρέσβης τον ενημερώσαμε, αλλά είπε ότι δεν θα αποφασίσουν σε αυτή τη φάση. Αλλά αγοράζει κάποιος αυτές τις παπάτσες. 40% του λαού. Ακόμα. 40% okay. Ψώνησαν από όλο αυτό που βλέπεις και με βασικό κριτήριο τη Μακεδονία. Μια χαρά. Ψώνησαν κανονικά. Πολύ καλά. Πήγαν και το πήραν. Ωραία, με γεια, καλωρίζει το νέο σας παλκουδάκι. Και τώρα πάμε να διαλέξουμε παλτό από τις διαφημίσεις. Θα το ξαναβάλουμε. Δεν είναι διαφημίσεις. Πάτα stop. Πάτα stop. Και θέλει πρόλογο αυτό. Παναγιώτης Χάλαρης τον ήχο, βέβαια. Όχι, εγώ φταίω. Εγώ. Α, εσύ φταίς. Είναι τραγουδάρα. Είναι καινούριο τραγούδι και για πρώτη φορά ακούγεται. Γιατί σήμερα βγάλανε δίσκο. Έβγαλε δίσκο η Αγία Τριάδα του έντεχνου τραγουδιού. Με Νατάσα Μποφίλιου. Ναι. Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Αυτή η τριάδα. Μέσα στα χρόνια της κρίσης. Ούτε και τον Κυριάκο και τη Μαρέβα δεν λένε τέτοια. Τα λέω εγώ τώρα. Εδώ είναι. Εδώ νομίζω αξίζει. Είναι και υπέρκομψη και οι τρεις. Λοιπόν, αυτή η τριάδα έβγαλε δίσκο σήμερα. Λέγεται Η Εποχή του Θερισμού. Μέσα στην κρίση. Έτσι κι αλλιώς και οι άλλοι δίσκοι που έβγαλε στην κρίση ήταν. Οι άλλοι δύο προηγούμενοι. Κατά τη γνώμη μου, έχω ακούσει κανένα δυο. Είναι ό,τι πιο ολοκληρωμένο έχουν κάνει. Με ελαφρά πολιτικό στίχο σε κάποια τραγούδια. Από σήμερα αρχίζει η μετάδοση του πρώτου τραγουδιού. Λέγεται Κοίταμε, το ακούμε. Καλοτάξιδο. Καλοτάξιδο, να πάει πάρα πολύ καλά. Είναι σίγουρα, γιατί είναι ταλαντούχα παιδιά. Και... Όπου είναι δύσκολη εποχή βέβαια για δίσκους και όλα αυτά, αλλά ό,τι ταξίδι κάνει από τα μέσα ενημέρωση, από τα media, και τα YouTube social, και τα υπόλοιπα. Ναι. Και έχει μεγάλη σημασία για νέους ανθρώπους που θέλουν να βρουν το μυστικό γιατί πετυχαίνει κάτι, να μελετήσουν αυτή την τριάδα. Που είναι φίλοι, που έχουν πολύ συγκεκριμένες αξίες. Πολύ συγκεκριμένη μέθοδο δουλειάς, αισθητικά πλαίσιο, κριτήρια. Αισθητικά και συγκεκριμένο κριτήρια, πλαίσιο που δουλεύει ο καθένας. Επειδή γνωρίζουμε πώς κινούνται, αν θέλετε να παραδειγματιστείτε και να πετύχετε πράγματα στη ζωή που μένουν και που έχουν πυρήνα από κάτω κόσμου, όχι φευγαλαίο κοινό που ακούνε τραγουδάκι και φτάνει, φεύγει. Φτάνει, θα στο δώσουν δώρο. Εντάξει, φτάνει. Μου το έχουν δώσει. Ναι, λοιπόν, σε βινήλιο. Το Κοίταμε, το πρώτο τραγούδι του δίσκου. Στο χώμα πίνει τη βροχή. Κοίτα με να γράφω το όνομά μου απ' την αρχή. Κοίτα με να αφήνω με μεταμορφώνομαι. Τον κόσμο να μαθαίνω ψηλαφώντας. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φλέγομαι, αγάπη πες με όπως και να λέγομαι. Λες κι ένα σένο πρώτη μου φορά. Κοίτα με, μέσα απ' τα μάτια μου κυλούνε. Κοίτα με να στέκομαι, κοίτα με να μπλέκομαι. Να χύνομαι, ένιγμα να λύνομαι, και εσύ να είσαι ο μόνος συνεργός μου. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φλέγομαι, αγάπη πες με. Βλέπω εδώ στο YouTube αντιδράσεις. Άρε Νατάσα, σ' αγαπώ. Καρδιές, χεράκια από κάτω. Επιδοκιμαστικά. Είναι το καινούριο στους δίσκους. Θα κυκλοφορούν. Νομίζω ότι τα τραγούδια ήδη έχουν κυκλοφορήσει. Και αυτό παίζει μόνο. Με αυτό παίζει. Αυτό παίζει. Και μήπως θα παίξει και κάποιες μέρες. Πώς θα αρχίζουν κάπως. Δεν τα ξέρω τα καινούργια τα ηλεκτρονικά. Το CD υπάρχει. Ξεκίνησε από σήμερα, πωλείται. Είναι πολύ ωραίο. Θα σας αποζημιώσει πραγματικά γιατί είναι ποιότητα και ουσία. Που είναι το ζητούμενο. Γενικώς καλό είναι να στηρίζουμε και τους καλλιτέχνες. Οπότε ναι, προφανώς θα το βρείτε. Θα πάρουμε. Αν βγάλεις και εσύ CD, θα το αγοράσουμε. Όχι για μένα, αλλά προφανώς θα κυκλοφορήσουν τσάμπα τα κομμάτια στα YouTube και σε ναι, αυτά. Ρε, αλλά όποιος μπορεί να στηρίξει, για τη στήριξη και μόνο, ας αγοράσει το φυσικό προϊόν. Φαντάζομαι ένα κοινό που του αρέσει όλα αυτά, αγοράζει 12 ευρώ νομίζω, έχει ένα CD. Αγοράζει το CD γιατί έχει τις φωτογραφίες, έχει την ιστορία, είναι ωραίο. Παλιότερα γίνονταν με τους δίσκους. Καλά, αυτό. Παλιά ήταν η ιστορία ολόκληρη. Και το CD. Στην δεκαετία του 90 το είχε μέσα το μπουκλετάκι. Είχε στίχους, φωτογραφίες του συγκροτήματος. Εμένα μου άρεσε ο δίσκος που τον άνοιγες και έμπαινε το κεφάλι σου μέσα στο δίσκο. Δηλαδή οι στίχοι ήταν σε μια απόσταση από τα μάτια σου και το μυαλό σου τα 10-15 εκατοστά. Είναι πολύ ωραίο. Και παραμένει βέβαια ο δίσκος. Γιατί όσοι βγάζουν βινίλια. Όχι, όλοι δεν βγάζουν. Πάντως είναι μια ποιοτική ουσιαστική δουλειά και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη όλη αυτή την εποχή από ποιότητα και ουσία και τον ιδανικό συνδυασμό του. Οπότε. Ακόμα και αν δεν την επιζητούν οι περισσότεροι, καλό είναι έστω και από διπλανό και από. Ό,τι επηρεαστεί δηλαδή. Δεν είναι άχρηστο, χρήσιμο είναι να καθαρίσει και λίγο το μυαλό από την σκατήλα, την Big Brotherilla και τη σαπίλα την γενικότερη. Και τη σαπίλα την γενικότερη, δεν είναι μόνο η Big Brotherilla. Ένα mail ακόμα μας έστειλε προχθές ένας φίλος, λέει: το όνομά μου είναι Θανάσης, δεν λέω το επίθετο, εργάζομαι εδώ και 33 χρόνια στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία. Προχθές το μεσημέρι με έκπληξη βλέπω ότι μπροστά στο προάβλιο του νοσοκομείου είχε στηθεί μια σκηνή. Α. Σκηνή, ξέρεις, σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Όπως σας το λέω, σκηνή, κακογουστιά, τσαντήρι. Το σχολιάζει μόνος του. Όταν ρώτησα τι σημαίνει αυτό, την απάντηση που, στην απάντησή του δεν ήταν τα κορίτσια τον Ερυθρό Σταυρό. Είναι, λέει, ο χώρος υποδοχής ύποπτων κρουσμάτων. Στη σκηνή. Άκουσον, γράφει εδώ. Μήπως ήταν μάσκα σχολική. Άκουσον, τα γράφει εδώ ο Κροατής. Στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο των Βαλκανίων, το έτος 2020, σε ένα οικόπεδο τεράστιο, στήσανε σκηνή για να φιλοξενούν τα ύποπτα κρούσματα και πού, σε παιδάκια. Θα πιάσει αέρα σε λίγο. Θα πιάσει βροχή. Θα πάρει και τα παιδάκια μας. Ναι. η απόλυτη ξεφτύλα. Ποιο φωστήρα το σκέφτηκε, είναι ντροπή και έσχο σε κανέναν άνθρωπο και κυρίω ασθενή, δεν αρμόζει τέτοια συμπεριφορά, πόσο μάλλον σε παιδιά. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στον Πέδρο. Πολύ καλά πάμε. 2020, δεν βαριέσαι. Άριστη. Και τι επιτελικό έγινε. Επιτελικό κράτος. Η αριστεία παντού. Τον αρίστη. Να κατουρίσει, αριστεία θα δει. Οι άλλοι είναι 13 μέρες στην Καρδίτσα χωρίς επικοινωνία. Του έχουν αφήσει εκεί. Και χωρίς φως. Το φως ήταν σε 7 μέρες. Βέβαια, αν φωτίστηκε καλά η Ακρόπολη, μπορεί να φτάσει εκεί. Μα γι' αυτό βάλανε γέρους προβολής. Εκεί είναι. Αυτές είναι οι ιδέες του Άδων που νικάγανε. Ιδέες, ναι. Ιδέες από το φως. Αυτό ακριβώς. Το φως της Ακρόπολης. Τα μεγαλύτερα. Και το σκοτάδι της Καρδίτσας. Έφυγε και από τη ζωή ο Σαρλ Αζναβούρ με αυτό το, με ένα τραγούδι πολύ γνωστό. Το Μποέμ θα σας αφήσουμε. 94 ετών, όπως διάβαζα λίγο το βιογραφικό, παππούς του. Ήταν μάγειρας στο Τσάρο Νικόλαο, στον τελευταίο τσάρο της Ρωσίας. Τώρα. Πριν γίνει, σταμάτα, πριν γίνει Σοβιετική Ένωση. Εδώ σας αποχαιρετούμε. Τα μαγκαζίνο σε λίγο. Άντε και χαρά. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème,